Раздзел 5. Рабінзон селіцца ў Бразіліі. Ён зноў выпраўляецца ў мора. Карабель яго терпіць крушэнне. Капітан быў высакародны і шчодры не толькі на словах, але і на справе. Ён добрасумленна выканаў усе свае абяцанні. Ён загадаў, каб ніводзін з матросаў не адважыўся нават зачапіць маю маёмасць. Потым склаў падрабязны спіс усіх рэчаў, якія мне належалі, загадаў змясціць іх разам з яго рэчамі, а спіс уручыць мне, каб як толькі мы прыплывём у Бразілію, я здолеў атрымаць усё поўнасцю. Яму захацелася купіць маю шлюпку. Шлюпка сапраўды была добрая. Капітан сказаў, што купіць яе для свайго карабля і спытаў, колькі я хачу за яе. «Вы, – адказаў я, – зрабілі мне столькі добра, што я ні ў якім разе не адважуся ацэньваць шлюпку. Колькі дасце, столькі і вазьму». Тады ён сказаў, што выдасць мне пісьмовае абавязацельства заплаціць за маю шлюпку 80 чырвонцаў адразу ж, як мы прыедзем у Бразілію. Аднак, калі там у мяне знойдзецца іншы пакупнік, які прапануе мне больш, капітан заплаціць мне столькі ж. Наша плаванне да Бразіліі скончылася шчасліва. У дарозе мы памагалі матросам, і яны пасябравалі з намі. Пасля 22 дзён плавання мы зайшлі ў бухту ўсіх святых. Тут я канчаткова адчуў, што няшчасці мае засталіся ззаду, што я ўжо вольны чалавек, а не раб, і што жыццё маё пачынаецца нанава. Я ніколі не забуду, як высакародна паставіўся да мяне капітан партугальскага карабля. Ён не ўзяў з мяне ні капейкі грошай за праезд. Ён вярнуў мне цэлымі ўсе мае рэчы, нават 3 гліняныя збаны. Ён даў мне 40 залатых за шкуру льва і 20 за леапардавую. І наогул ён купіў усё, што мне было непатрэбна, і што мне выгадна было прадаць, у тым ліку скрыню з вінамі, 2 стрэльбы і воск, які застаўся. Частка яго пайшла ў нас на свечкі. Аднім словам, калі я прадаў яму большую частку сваёй маёмасці і сышоў на бераг Бразіліі, у кішэні ў мяне было 220 залатых. Мне не хацелася разлучацца з маім спадарожнікам Ксуры, і ён быў такі верны і надзейны таварыш, і ён памог мне здабыць волю. Але ў мяне не было для яго справы. Да таго ж я не быў упэўнены, што здолею яго пракарміць. Таму я вельмі ўзрадаваўся, калі капітан сказаў мне, што яму падабаецца гэты хлопчык, што ён з ахвотай возьме яго да сябе на карабель і зробіць мараком. Неўзабаве пасля таго, як мы прыехалі ў Бразілію, мой сябар-капітан завёў мяне ў дом аднаго свайго знаёмага. Ён быў уладальнікам плантацыі цукровага трыснягу і цукровага завода. Я пражыў у яго даволі доўгі час і, дзякуючы гэтаму, здолеў вывучыць цукровую вытворчасць. Бачачы, як добра жывецца тутэйшым плантатарам і як хутка яны багацеюць, я вырашыў пасяліцца ў Бразіліі і таксама заняцца вытворчасцю цукру. На ўсе грошы, што былі ў мяне, я ўзяў у арэнду ўчастак зямлі і пачаў складаць план маёй будучай плантацыі і сядзібы. У мяне быў сусед па плантацыі, які прыехаў сюды з Лісабона. Звалі яго Уэлс. Родам ён быў ангелец, але ўжо даўно прыняў партугальскае падданства. Мы з ім хутка пасябравалі і былі ў самых прыяцельскіх адносінах. Першыя 2 гады мы абодва ледзь здолелі пракарміцца ад нашых ураджаяў, але паступова зямля ўраблялася, і мы багацелі. Пражыўшы ў Бразіліі гады 4 і паступова пашыраючы сваю справу, я, вядома, не толькі вывучыў гішпанскую мову, але і пазнаёміўся з усімі суседзямі, а таксама і з купцамі з Сан-Сальвадора, бліжэйшага да нас прыморскага горада. Многія з іх зрабіліся маімі сябрамі. Мы часта сустракаліся, і, вядома, я часта расказваў ім пра 2 мае паездкі да Гвінейскага берага, пра тое, як вядзецца гандаль з тамашнімі неграмі і як лёгка там за якія-небудзь цацкі, за пацеркі, нажніцы, нажы, сякеры ці люстэркі набыць залаты пясок і слановую косць. Яны заўсёды слухалі мяне з вялікай цікавасцю і падоўгу абмяркоўвалі тое, пра што я расказваў ім. Аднойчы прыйшлі да мяне трое з іх і, узяўшы з мяне абяцанне, што ўся наша гаворка застанецца таямніцай, сказалі: «Вы кажаце, што там, дзе вы былі, можна лёгка здабыць цэлыя груды залатога пяску і іншых каштоўнасцей. Мы хочам паслаць карабель у Гвінею па золата. Ці згодны вы паехаць у Гвінею? Вам не давядзецца на гэту справу траціць ні капейкі. Мы дамо вам усё, што патрэбна для абмену. За вашу працу вы атрымаеце сваю долю прыбытку, такую ж, як і кожны з нас». Мне трэба было б адмовіцца і надоўга застацца ва ўрадлівай Бразіліі, але, паўтараю, я заўсёды сам быў вінаваты ва ўсіх сваіх няшчасцях. Мне страшэнна захацелася зведаць новыя марскія прыгоды, і галава ў мяне закруцілася ад радасці. У юнацтве я не меў сілы адолець сваё захапленне падарожжамі і не паслухаўся добрых бацькоўскіх парад. Так і зараз я не здолеў устояць супроць спакуслівай прапановы маіх бразільскіх сяброў. Я адказаў ім, што з ахвотай паеду ў Гвінею з той аднак умовай, каб у час майго падарожжа яны прыгледзелі за маімі ўладаннямі і выканалі ўсе мае распараджэнні ў тым выпадку, калі я не вярнуся. Яны ўрачыста абяцалі выканаць мае пажаданні і змацавалі нашу ўмову пісьмовым абавязацельствам. Я ж са свайго боку зрабіў завяшчанне на выпадак смерці. Усю сваю рухомую і нерухомую маёмасць я завяшчаў партугальскаму капітану, які выратаваў мне жыццё. Але пры гэтым я зрабіў агаворку, каб частку капіталу ён накіраваў у ангельшчыну маім старэнькім бацькам. Карабель быў падрыхтаваны, і мае кампаньёны, згодна ўмове, нагрузілі яго таварам. І вось яшчэ раз у нядобрую гадзіну, 1 верасня 1659 года, я ступіў на палубу карабля. Гэта быў той самы дзень, у які 8 гадоў назад я ўцёк з бацькоўскага дому і так безразважна загубіў сваю маладосць. На 12-ты дзень нашага плавання мы перасеклі экватар і знаходзіліся пад 7 градусам і 42 мінутамі паўночнай шырыні, калі на нас нечакана наляцеў шалёны шквал. Ён паляцеў з паўднёвага ўсходу, потым пачаў дзьмуць у супрацьлеглы бок і нарэшце падзьмуў з паўночнага ўсходу, дзьмуў бясконцай з такой жахлівай сілай, што на працягу 12 дзён нам давялося, аддаўшы сябе ва ўладу урагану, плысці туды, куды нас гналі хвалі. Няма чаго і казаць, што ўсе гэтыя 12 дзён я кожную хвіліну чакаў смерці, ды і ніхто з нас не спадзяваўся застацца жывы. Аднойчы на світанні вецер усё яшчэ дзьмуў з ранейшай сілай, адзін з матросаў крыкнуў: «Зямля!» Але не паспелі мы выбегчы з кают, каб даведацца, паўз якія берагі нясе наша няшчаснае судна, як адчулі, што яно села на мель. У той жа момант ад нечаканага прыпынку на нашу палубу хлынула такая шалёная, магутная хваля, што мы вымушаны былі зараз жа схавацца ў каютах. Карабель так глыбока засеў у пяску, што не было чаго і думаць сцягнуць яго з мелі. Нам заставалася адно – паклапаціцца пра выратаванне свайго жыцця. У нас было 2 шлюпкі. Адна вісела за кармой, у час шторму яе разбіла і знесла ў мора. Заставалася другая, але ніхто не ведаў, ці здолеем мы спусціць яе на ваду. А між тым доўга думаць не было, калі карабель мог кожную хвіліну разламацца напалам. Памочнік капітана кінуўся да шлюпкі і з дапамогай матросаў перакінуў яе цераз борт. Мы ўсе, 11 чалавек, спусціліся ў шлюпку і аддалі сябе ва ўладу хваль. Хоць шторм ужо і супакоіўся крыху, на бераг усё яшчэ накочваліся велізарныя хвалі, і мора шалела. Наша становішча зрабілася яшчэ больш безнадзейным. Мы добра бачылі, што шлюпку вось-вось захлісне, і нам не выратавацца. Ветразе ў нас не было, а калі бы быў, дык быў бы зусім бескарысны. Мы веславалі да берага з адчаем у сэрцы, як людзі, якіх вядуць на смяротную кару. Мы ўсе разумелі, што як толькі шлюпка падыдзе да зямлі, прыбой яе адразу ж разаб'е на трэскі. Вецер нас падганяў, і мы налягалі на вёслы, уласнаручна набліжаючы сваю пагібель. Так несла нас мілі 4. І раптам раз'юшаны вал, высачэзны як гара, набег з кармы на нашу шлюпку. Гэта быў апошні смяротны ўдар. Шлюпка перакулілася, і ў той жа момант мы ўсе апынуліся пад вадой. Бура за адно імгненне раскідала нас у розныя бакі. Немагчыма апісаць тыя пачуцці і думкі, якія зведаў я, калі мяне захліснула хваля. Я вельмі добра плаваю, але ў мяне не было сілы адразу вынырнуць з таго віру, каб перавесці дух, і я ледзь не задыхнуўся. Хваля падхапіла мяне, працягнула па зямлі, разбілася і адхлынула назад, пакінуўшы мяне ледзь жывога, бо я наглытаўся вады. Я перавёў дух і крыху апрытомнеў. Убачыўшы так блізка зямлю, куды бліжэй, чым я спадзяваўся, я ўскочыў на ногі і як мага хутчэй заспяшаўся да берага. Я спадзяваўся дасягнуць яго раней, чым мяне дагоніць і падхопіць наступная хваля, але хутка зразумеў, што мне ад яе не ўцячы. Мора наступала на мяне як вялізная гара. Яно даганяла мяне як быццам раз'ятраны вораг, з якім немагчыма змагацца. Я і не супраціўляўся тым хвалям, што неслі мяне да берага, але ледзь толькі яны адыходзілі назад, я прыкладаў усе намаганні, каб яны не знеслі мяне ў мора. Наступная хваля была велізарная, не менш 20 ці 30 футаў вышыні. Яна пахавала мяне глыбока пад сабою. Затым мяне падхапіла і з незвычайнай хуткасцю памчала да зямлі. Доўга я плыў па цячэнні, памагаючы яму з усяе сілы, і ледзь не задыхнуўся ў вадзе. Як раптам адчуў, што мяне нясе кудысьці ўгару. Хутка, на маё вялікае шчасце, мае рукі і галава апынуліся над паверхняй вады, і хоць секунды праз 2 на мяне нахлынула новая хваля, усё ж гэта кароткая перадышка надала мне сілы і бадзёрасці. Новая хваля зноў захліснула мяне з галавою, але на гэты раз я прабыў пад вадою не вельмі доўга. Калі хваля разбілася і схлынула, я вытрымаў яе націск, паплыў да берага і хутка зноў адчуў, што ў мяне пад нагамі зямля. Я пастаяў 2-3 секунды, уздыхнуў на ўсе грудзі і з апошняй сілы кінуўся бегчы да берага. Але і на гэты раз я не ўцёк ад раз'ятранага мора, яно зноў кінулася мне наўздагон. Яшчэ 2 разы хвалі даганялі мяне і неслі да берага, які ў гэтым месцы быў вельмі пакаты. Апошняя хваля з такой сілай шпурнула мяне аб скалу, што я страціў прытомнасць. Нейкі час я быў зусім бездапаможны, і калі б у гэты момант мора паспела дагнаць мяне, я абавязкова захлынуўся б у вадзе. На шчасце я ў час апрытомнеў. Убачыўшы, што мяне зараз зноў захлісне хваля, я моцна ўчапіўся за выступ скалы і, затрымаўшы дыханне, стараўся перачакаць, пакуль хваля слыхне. Тут, бліжэй да зямлі, хвалі былі не такія велізарныя. Калі вада схлынула, я зноў пабег наперад і апынуўся зусім блізка ад берага. Наступная хваля хоць і абліла мяне ўсяго з галавой, але ўжо не здолела знесці ў мора. Я прабег яшчэ некалькі крокаў і з радасцю адчуў, што стаю на сухой зямлі. Я пачаў карабкацца на ўзбярэжных скалах і, дабраўшыся да высокага пагорка, упаў на траву. Тут я быў у бяспецы. Тут вада не магла захліснуць мяне. Я думаю, не існуе такіх слоў, якімі можна было б выказаць пачуцці чалавека, які вярнуўся, можна лічыць, з таго свету. Я пачаў бегаць і скакаць, я размахваў рукамі, я нават спяваў і пусціўся ў прысядкі. Уся мая істота, калі можна так сказаць, была ахоплена думкамі пра маё шчаслівае выратаванне. Але тут я раптам успомніў пра сваіх сяброў, якія загінулі. Мне зрабілася шкада іх, таму што за час плавання я паспеў да многіх з іх адчуць прыхільнасць і палюбіць іх. Я ўспамінаў іх імёны і твары. Дарэмна, нікога з іх я больш не бачыў, ад іх і следу не засталося, апрача трох капелюшоў, якія належалі ім, каўпака і двух няпарных чаравікаў, цяпер выкінутых морам на сушу. Зірнуўшы туды, дзе стаяў наш карабель, я ледзь разгледзеў яго за сцяною высокіх хваль. Так ён быў далёка. І я сказаў сабе: «Якое гэта шчасце! Вялікае шчасце, што я дабраўся ў такую буру да гэтага далёкага берага». Выказаўшы такімі словамі сваю гарачую радасць з выпадку выратавання ад смяротнай небяспекі, я ўзгадаў, што зямля можа быць гэтакая ж страшная, як і мора, што я не ведаю, куды я трапіў, і што мне неабходна ў самы кароткі час уважліва агледзець незнаёмую мясцовасць. Як толькі я падумаў пра гэта, усё маё захапленне тут жа астыла. Я зразумеў, што хоць я і выратаваў сваё жыццё, я не выратаваўся ад няшчасця, нягоды жахаў. Уся адзежа мая наскрозь вымакла, а перамяніцца мне не было ў што. У мяне не было ні ежы, ні прэснай вады, каб падмацаваць свае сілы. Якая будучыня чакала мяне? Або я памру з голаду, або мяне разарвуць лютыя звяры. І што самае сумнае, я не меў магчымасці паляваць на дзічыну, не мог абараніць сябе ад звяроў, бо ў мяне не было ніякай зброі. Наогул пры мне не засталося нічога, апрача нажа і бляшанкі з тытунём. Гэта прывяло мяне ў такі адчай, што я пачаў бегаць берагам туды і сюды, як звар'яцелы. Набліжалася ноч, і я з сумам пытаў сам у сябе, што чакае мяне, калі ў гэтай мясцовасці водзяцца драпежныя звяры. Яны ж выходзяць заўсёды на паляванне ўначы. Непадалёку стаяла шырокае разгалістае дрэва. Я вырашыў узлезці на яго і праседзець ноч у галлі да раніцы. Нічога іншага я не мог прыдумаць, каб ратавацца ад звяроў. А пакуль надыдзе раніца, сказаў я сабе, я паспею падумаць пра тое, якую смерцю наканавана мне памерці, таму што жыць у гэтых пустэльных мясцінах немагчыма. Мяне мучыла смага. Я пайшоў паглядзець, ці няма дзе паблізу прэснай вады. Адышоўшыся на чвэрць мілі ад берага, на вялікую радасць я знайшоў ручай. Напіўшыся і паклаўшы сабе ў рот тытуню, каб суцішыць голад, я вярнуўся да дрэва, улез на яго і уладкаваўся сярод галін такім чынам, каб не зваліцца на зямлю, калі засну. Затым выразаў сабе ёмкую сукаватую дубінку на выпадак нападу ворагаў, зручней сеў і ад страшнай стомы моцна заснуў. Спаў я соладка, як, напэўна, мала каму спалася б на такой нязручнай пастелі. І наўрад ці прачынаўся, хто пасля такога начлегу такім свежым і бадзёрым.